Osoby starsze z reguły są mniej aktywne, jeżeli robi się zimno, jeszcze są mniej aktywne niż ma to miejsce w lecie. I też osoby starsze mają często problem z tym, że gorzej śpią nad ranem, w związku z tym wydłużenie godzin snu, a właśnie to dzieje się jesienią, zimą, powoduje, że one bardziej cierpią. Wiosną zmiana czasu ma kierunek przeciwny, wtedy seniorzy czują się z reguły lepiej, bo oni i tak wstają dość wcześnie, natomiast bardziej cierpią nastolatki, które z reguły lubią wstawać późno. Specjaliści podkreślają, że w ciągu ostatnich 100 lat czas poświęcony na sen skrócił się średnio o 1,5 godziny, a Polacy należą do najbardziej bezsennych narodów w Europie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie wzrastające do dużego. Na Pomorzu możliwy deszcz. Termometr pokażą 13 stopni na północy, 17 w centrum, do 20 na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i w piątą niedzielę października zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Które słuchowisko z archiwum Teatru Polskiego Radia wybrać na 2 dni przed pierwszolistopadowym świętem i zaduszkami po nim? Tak, Antygonę Sofoklesa, adaptacji i reżyserii, której podjął się nasz gość, pan Mariusz Malec. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani, witam państwa. Antygona to kosmos. Mamy kilkanaście zaledwie minut, zatem spróbujmy w punktach. Po pierwsze, w ubiegły weekend w Instytucie Teatralnym w Warszawie aktorzy czytali, ale też niektóre kwestie wygłaszali z pamięci, spolszczoną wersję Antygony właśnie. No a pan wyreżyserował to wydarzenie. Sofokles na nowo odczytany to cykl, który prezentujemy na deskach sceny Instytutu Teatralnego. I rzeczywiście miniony weekend to było spotkanie z Antygoną w wersji rozbudowanej, bo to więcej niż czytanie performatywne. Na scenie 16 aktorów, w tym chór i kompozytor na żywo, czyli Mikołaj Trzaska ze swoim klarnetem basowym. I tu od razu pytanie, co poza czasem trwania różni te dwie wersje, radiową i tę instytutową. Rozbudowaliśmy partie wokalne. Jedną też z partii zaproponowałem, Antygonie i Ismenie. Tak, ale jeszcze podpowiem panu, że skład aktorski, czyli obsada, diametralnie różni się. No i poszerzyliśmy spektrum argumentów obu stron, by jeszcze bardziej były ludzkie. By i Kreon, i Antygona mieli równie ważne rację. Tak na marginesie, może zdążymy. Przez przypadek zadebiutował w pana teatrze radiowym Robert Gulaczk, czyli ten oto aktor, który może w Los Angeles będzie tak promował chłopów. Tak jest. Nazywamy go aktorem pomalowanym, bo to Vincent, a teraz Antek w Chłopach. Wspaniały aktor, idealny odtwórca roli posłańca i strażnika. Tak. W punktach miało być to teraz po drugie. Ze 123 dramatów Sofoklesa ocalało 7. Tak. Po trzecie, Antoni Libera spolszczył, co wyraźnie podkreśla, nie przełożył z oryginału i nie uczynił tego w sposób literalny, ale unowocześnił zarazem. Wszystkie, które ocalały. A pan? A ja miałem przyjemność i zaszczyt dla Teatru Polskiego Radia przygotować wersję wszystkich też tych zachowanych dramatów Sofoklesa, także w archiwum naszego radia. Wszystkie 7. Kontynuujemy wyliczankę. Antygona pochodzi z cyklu tebańskiego, a 7 tworzy jeszcze cykl trojański, o którym dzisiaj nie będziemy rozmawiali. Ciekawa jest chronologia i to jest najtrudniejszy temat z tych, które chciałam poruszyć. Chronologia tragedii właśnie tebańskich i pan wyciągnął z tego radykalne wnioski, realizując swoją Antygonę. Drodzy państwo, Antygona, chociaż linearnie, chronologicznie, patrząc na losy bohaterki, byłaby ostatnim dramatem tej trylogii, to oczywiście została napisana przez Sofoklesa wcześniej. Ja tak skonstruowałem tę opowieść, by widz, słuchacz dostał maksymalną dawkę informacji, które są też częścią motywacji Antygony. W związku z tym korzystamy i z fragmentów Króla Edypa, i z fragmentów jednego z ostatnich mówię o chronologii pisania tym razem. Jeżeli nie ostatni. Być może tak, być może Edyp w Kolonos jest ostatnim. Także, żeby Antygona w pełni mogła powiedzieć Kreonowi nie, przypominamy, jak myślała, jak zachowywała się i w Królu Edypie, i w Edypie w Kolonos. Dodam, że Edyp w Kolonos to jest ten moment, w którym umiera król Edyp. Nam się wydaje, że on kończy swój sceniczny żywot, przekuwając sobie oczy, uświadomiwszy, kim jest mężem własnej matki i tak dalej, i tak dalej. Nie. Tamte dziewczynki dorastają, Ismena i Antygona, i one potem towarzyszą Edypowi w jego ostatniej wędrówce. To jest właśnie tło historii Edyp w Kolonos, czyli historii kresu życia słynnego Edypa. W skrócie raz jeszcze. Cykl tebański tworzą król Edyp. Tak jest, Antygona i Edyp w Kolonos. Edyp w Kolonos, w pana ujęciu, no to jest rodzaj prequelu. Tak, dzisiaj tak byśmy powiedzieli, że to jest właśnie rodzaj wstępu do Antygony. Sofokles napisał te dramaty tak, jak dzisiaj niektórzy piszą swoje scenariusze. Na przykład piszą jeden i dochodzą do wniosku, że ta historia może mieć jeszcze początek, a może mieć koniec, więc najpierw mamy prequel, a potem mamy ciąg dalszy losów i oto mamy na przykład tryptyk. Wymyślił to widocznie Sofokles po prostu. Mm-hmm. Natomiast w tym tomie, w którym zamieścił Antoni Libera te trzy tragedie Sofoklesa, kolejność jest właściwa. Tak. Czyli Antygona opublikowana została jako trzecia. A co jeszcze między innymi charakteryzuje antyczny teatr? Chóry mianowicie. I pan, tworząc swoją wersję Sofoklesa, żartujemy, ale z drugiej strony wielki szacunek, pisał poniekąd doktorat z chórów, bo... Drodzy Państwo, rzeczywiście te siedem dramatów to jest po siedmiokroć postawione pytanie, jakiż ten chór ma być, by z jednej strony spełniał wymogi dramatu antycznego, był komunikatywny dla współczesnego widza, słuchacza, no i wreszcie, żeby był interesujący, żeby to nie było coś, co spowolni akcję, coś, co spowoduje, że po prostu przekierujemy naszą uwagę na jakiś inny temat. I mam wrażenie, że ten doktorat pisany z chórów zaowocował tym, że oto odkryłem metodę i to jest metoda młodości po prostu, że eliksirem na zrozumienie i uwierzenie, przykucie uwagi słuchacza, widza jest to, że to młody człowiek zafascynowany Sofoklesem idealnie, nie tylko, że rozumie, o czym opowiada, to jeszcze opowiada to śpiewająco. Stąd chór. Młody. I ten, tak, i ten chór, który Państwo usłyszą za chwilę, to był swoisty prolog do chóru, który tydzień temu można było zobaczyć i usłyszeć w Instytucie Teatralnym, ponieważ tu będzie kilka osób, a w Instytucie to było 10 już wyszkolonych komandosów, można powiedzieć, chóru, którzy, no, jak mówią widzowie, słuchacze, przepięknie zaśpiewali wszystkie partie chóru. To jest jedna z propozycji na pewno na odczytanie chóru, ale o tyle ważna, że to młodzież szybko przeskakuje, jak pamiętamy, opisy przyrody, te nudne chóry i inne niepotrzebne rzeczy. A tu się właśnie okazuje, że ten chór nie tylko, że jest bardzo potrzebny, to też jest bardzo atrakcyjną częścią całej opowieści. Powiedział pan dziesięcioro. Ponieważ tutaj pojawiły się kobiety, chór ten jest mieszany, ale też tworzył pan wersję chóru żeńską, to w Trachinkach, które są poza cyklem tebańskim i trojańskim, no i Filoktet już z Trojańskiego z kolei był współtworzony przez chór męski. A teraz to było 10 adeptów sztuki wokalnej i dramatycznej Akademii Teatralnej Warszawskiej. Powiedziałam, że Antygona to kosmos, to również tragedia trudna w realizacji, bo wieloosobowa, no trzeba postarać się o świetnych aktorów. No i teraz pozostaje nam jeszcze zaprezentować tę obsadę wersji radiowej. Zacznijmy od roli tytułowej, zagrała ją Marta Kurzak. Kreona. Kreonem w wersji radiowej jest Marek Kalita. Siostrę Antygony zagrała Ismenę. Lidia Sadowa. Kogo jeszcze można by wymienić z tej wielkiej obsady? No, no właśnie, bo przecież pan włączył, przypominamy, do Antygony również fragmenty wcześniej przez siebie nagranych dwóch realizacji, czyli Króla Edypa i Edypa w Kolonos. Tak, no tak, i stamtąd przyszły głosy. Przyszły dwa wspaniałe głosy. Przed głos Marcina Hycnara. Który? Który jest i Polinejkiem, i młodym Edypem, czyli królem Edypem. I przed drugi głos, niezwykle ważny i, no cóż, wspomnienie osoby, czyli głos Jerzego Treli. Ponieważ Edypa w Kolonos stworzył Jerzy Trela, zresztą to był nagrodzony spektakl na festiwalu Dwa Teatry, właśnie za te kreacje, nie tylko to było Grand Prix. Także i Marcin Hycnar, i Jerzy Trela zostali przywołani w wersji radiowej jako dwa głosy z innych realizacji Sofoklesa. Wspominaliśmy, że Antoni Libera spolszczył i unowocześnił. Ale też pańska realizacja Antygony, która miała swoją premierę w kwietniu 2022, prezentowana była w programie pierwszym już w czasie nasilenia działań wojennych na Ukrainie. I to też, że tak powiem, wzmocniło, no niestety, jej wybrzmienie. To niestety wciąż aktualny temat. Ta wojna jest blisko i Antygona jest dokładnie jakimś fragmentem realnym, można by rzec, takim namacalnym tego dylematu, który dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ale też na początku wspomnieliśmy powód, dla którego właśnie dzisiaj prezentujemy, bo przecież ona, ta Antygona jest o grzebaniu. Tak, to jest z jednej strony sprawa pogrzebania najbliższych ludzi, a z drugiej strony pamięć po prostu i oddanie hołdu tym, którzy odeszli. A więc ten czas przełomu października, listopada to jest idealny czas do przywołania tematu uszanowania, poszanowania pamięci tych, którzy odeszli. No i jeszcze temat uniwersalny o przewadze praw. Tak, o przewadze prawa boskiego nad tym stanowionym przez głowę miasta, kraju czy państwa. No cóż, pan Mariusz Malec był z nami. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy. Zapraszamy gorąco na spotkanie radiowe, na taką podróż wyobraźni z bohaterami Antygony, bo ja bardzo głęboko jestem przekonany, że to nie tylko dźwięk, ale to uruchomi w państwa wyobraźni obrazy i to będzie więcej niż usłyszałem, a może coś innego, bo jeszcze zobaczyłem. Do usłyszenia i do zobaczenia Antygony. Teatr Polskiego Radia. Szczęśliwi, którzy nie znają przekleństwa, bo boski cios ma tak straszliwą siłę, że jego skutki idą w pokolenia, jak fala morska zniesiona w odmętach, bula od piachu dobytego z głębi. I gnana dalej przez szalony wiatr, wali z impetem w odległe wybrzeża, aż jęczy, zawodzi bita ziemia. Antygono, Ismeno, chodźcie. Chcę objąć was jak brat, co właśnie spełnił wobec waszego ojca swą powinność, gasząc mu raz na zawsze jasny wzrok. Wiedzcie, że on nie widział, że nie wiedział, z kim płodzi was, że z tą, co go poczęła. Nie widzę was, lecz kiedy o was myślę, serce mi pęka, bo jest dla mnie jasne, że lekko wam nie będzie na tym świecie, bo znikąd, dokądkolwiek byście poszły i w jakimkolwiek celu, nie wrócicie z radością w sercu, lecz ze łzami w oczach. Sofokles, Antygona. Przekład Antoniego Libery. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca. Romualdowi Cieślakowi dedykuję. O światło słońca, jak jasno dziś świecisz, jak jeszcze nigdy nad bramami Teb. I jakim blaskiem świsz na wodach Dirkę. Witaj nam znowu, złote oko dnia, tych coś iskrami swojego spojrzenia przegnało wreszcie zbrojne chówce z Argon, te wrogie wojska z białymi tarczami pod wodzą zdradzieckiego Polinejka, które jak orzeł spadły na nasz kraj. Z wrzaskiem, ze szczękiem wszelkiego oręża i z szumem końskich piór zdobiących hełmy. Podeszli pod nasz gród o siedmiu bramach, i nastawili przeciw nam swe włócznie. Lecz nim ruszyli, aby krew przelewać i palić miasto. Musieli odstąpić, bo smok tebański zaszedł ich od tyłu i z tak straszliwym rykiem na nich nadał, że się zachwiali i poszli w rozsypkę. Oto jak Zeus, który nienawidzi pewności siebie i butnych przechwałek, widząc jak wyśnią się w złocistych zbrojach, dał im nauczkę, ciskając w nich gromem, gdy byli pewni już swego zwycięstwa. Czy słyszałaś już, co postanowił i ogłosił miastu ten, który teraz tu nastał i rządzi? Nie wiesz, co znowu grozi naszej krwi? Nie, Antygono. Odkąd nasi bracia zginęli obaj w bratobójczej walce, nie doszła do mnie jakakolwiek wieść, ani pomyślna, ani niepomyślna. Mów, o co chodzi, jesteś roztrzęsiona. Kreon, oddając honory jednemu z braci, drugiego bez cześci. Opowiadają, że Eteoklesa kazał pochować zgodnie z obyczajem, tak by się cieszył szacunkiem wśród zmarłych, natomiast nieszczęsnego Polinejka zabronił grzebać, odmówił mu grobu. Ma zostać tam, gdzie leży, nieżegnany i nieopłakiwany przez nikogo, wydany barbarzyńsko na żer ptakom. Podobno ma tu przyjść, by to ogłosić tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że sprzeciw karany będzie ukamienowaniem. Masz więc okazję wykazać się teraz albo szlachectwem krwi, albo tchórzostwem. Zastanów się, co mówisz, co ja mogę. Możesz mi pomóc. Wesprzeć moje plany. Co masz na myśli? Co zamierzasz zrobić? Pochować brata. O, tymi rękami. Mimo zakazu i grożącej kary? To jest mój brat. Zresztą i twój również. Nie mogę go opuścić, zaprzeć się. Siostro, co mówisz? Lepiej pomyśl o tym, jak się skończyło panowanie ojca. Jak strasznie upadł i odszedł w niesławie, wykłuwszy sobie oczy za swe zbrodnie. Jak skończyła nasza biedna matka, która i jego zrodziła, na sznurze, sama się na nim wieszając. I wreszcie jak się pozabijali nasi bracia w niegodnym bratobójczym pojedynku. I teraz co? My dwie, ostatnie z rodu, też mamy zginąć i to jeszcze marniej? Zostań przy swoim, sama go pochowam. A jeśli zginę, to okryta chwałą, bo święte będzie to moje przestępstwo. Spocznę przy bliskim jako jego bliska, a miłość zmarłych dłużej trwa niż żywych. Po wieczne czasy. Ty zaś, skoro wolisz znieważać prawa boskie, to znieważaj. Warto porywać się na niemożliwe? Jestem gotowa na wszystko, by tylko umrzeć z honorem, a nie bez honoru. I padł na ziemię ten, co najzacieklej wygrażał nam i rwał się do ataku, a za nim inni smagali razami wspierającego nas w boju Aresa. Bo każdej z siedmiu bram strzegł jeden wódz i prawie wszyscy pokonali wrogów, zmuszając ich, by swoją świetną broń złożyli zwycięskie Muzeusowi. Tylko jednemu to się nie udało, temu, co zmierzył się z rodzonym bratem. Owszem, powalił go i zakuł włócznią, lecz i sam poległ śmiertelnie raniony. Najczcigodniejsi w mieście, oto burza, która wstrząsała groźnie naszą nawą, minęła dzięki wszechmogącym Bogom. I znów płyniemy po spokojnych wodach. Was jako pierwszych wezwałem do siebie, boście w przeszłości wspierali Lajosa, kiedy był królem, a potem Edypa, odkąd tu nastał, ocaliwszy miasto, a wreszcie jego młodocianych synów. Jak nam wiadomo teraz, gdy polegli, zbrukani własną krwią, w braterskiej walce, ja, zgodnie z prawem, najbliższy ich krewny, przejąłem po nich tron i całą władzę. Nie sposób poznać umysłu człowieka, ani zdolności jego, ani woli, póki ich sam w działaniu nie objawi. Ja, niech mi Zeus Wszechwładny zaświadczy, jeśli bym wiedział, że miastu coś grozi, nigdy bym tego przed nim nie zataił, ani też z wrogiem bym się nie sprzymierzył. Bo wiem, że zawsze kończy się to źle, a w każdym razie wywołuje sprzeciw i nie przysparza miłości poddanych. Oto zasady, na jakich zamierzam umacniać siłę i pomyślność miasta, jakie stoją za moim wyrokiem. Aby jednego z dwóch synów Edypa, Eteoklesa, co poległ za miasto, pochować z honorami i ofiarą, jaką się składa najdzielniejszym zmarłym. Drugiego zaś starszego Polinejka, który najechał na nas, aby siłą wrócić z wygnania i pognębić nas, paląc nam domy, znieważając bogów, a zwłaszcza przelewając bratnią krew. Tego nie grzebać i nie opłakiwać, tylko zostawić ku przestrodze innym w miejscu, gdzie padł, na pastwę psów i sępów. Od dziś, Kreonie, twój głos decyduje, kto jest oddany miastu, a kto wrogi. Tak zarządziłem, bo nie można przecież zrównywać zdrajcy z człowiekiem honoru. Królu, nie powiem, że gnałem do ciebie ile sił w nogach do utraty tchu. Raz jakiś głos mi mówił, czyś ty zgłupiał, że tak wyrywasz? Tam kara cię czeka. A zaraz znowu, nie stój tak, baranie, bo jak się król skądinąd o tym dowie, bekniesz w dwójnasób. Właśnie wskutek tego śpieszyłem się powoli, że tak powiem. O co ci chodzi? Czym się tak frasujesz? Ktoś pogrzebał ciało. Podszedł ukradkiem, posypał je ziemią, złożył ofiarę i znikł, jak kamfora. Panie, coś mówi mi już jakiś czas, że za tą sprawą kryją się bogowie. Zastanów się, co mówisz. Jak bogowie mogliby troszczyć się o tego trupa i czcić pogrzebem? Nie bez jakiej racji, że ów łaskawca chciał zburzyć świątynię, podpalić miasto i podeptać prawa? Swojej sztuki dla dobra, ale i dla zła. Bezwiednie lub świadomie, tym co głęboko bogów czci i ziemskich praw przestrzega, wysoko zajdzie będzie kim. Miasto hołd mu złoży, natomiast ten, co wysze swej, porzuca cześć i wiarę, nie będzie poważania miał i pójdzie w zapomnienie. W jakich okolicznościach ją schwytano? Grzebała trupa pomimo zakazu. Kiedy tylko wróciłem na miejsce i przekazałem twe straszliwe groźby, zmietliśmy zaraz całą ziemię z ciała i znów pozostawiliśmy je nagie. Nagle ni stąd, ni zowąd wiatr się zerwał i wzbił pod niebo potężną kurzawę, która szalejąc nad całą doliną smagała drzewa i wszystko na ziemi, tak że skuleni chroniliśmy twarze. A kiedy wreszcie wichura ustała i znowu można było unieść wzrok, ujrzeliśmy przy trupie tę dziewczynę. Żałośnie zawodziła niczym ptak nad pustym gniazdem obranym z pisklaków, ale i klęła, urągając tym, co zmietli ziemię, zgnijącego ciała. Wreszcie zaczęła znów je przysypywać garściami pyłu i suchego piachu, który następnie trzykrotnie polała płynną ofiarą ze spiżowej czary. Przyznajesz się do zarzuconych czynów? Tak, ja to uczyniłam, nie kto inny. Czy wiedziałaś, że zakazałem tego? Tak, oczywiście, całe miasto wie. I ośmieliłaś się złamać ten zakaz? Tak, bo nie stoi za nim ani Zeus, ani podziemna Dike, która strzeże sprawiedliwości między śmiertelnymi. a nie uważam, aby twoje prawa, bądź co bądź ludzkie, przewyższały boskie. Odwieczne, trwałe, chociaż niepisane, ustanowione nie dziś ani wczoraj, lecz przed wiekami, nie wiadomo kiedy. Jakże więc łamać je i się narażać na karę boską ze strachu przed ludzką? Że śmierć mnie czeka, to wiem i bez ciebie, i bez tej groźby, którą straszy zakaz. Nieprzejednana harda. Jak jej ojciec nie cofa się przed groźbą ani siłą. A jednak wiedz, że taka zatwardziałość pęka najłatwiej. Nie widziałeś nigdy, jak łamie się żelazo albo zgina? A przecież było hartowane w ogniu. Poddany ma się słuchać i być karny. A ona już nie pierwszy raz się stawia i występuje przeciw mojej władzy. A teraz jeszcze kełpi się swym czynem i szydzi ze mnie. Doprawdy, jeżeli ta samowola ujdzie jej bezkarnie, ona tu będzie mężem, a nie ja. Czego chcesz jeszcze oprócz mojej śmierci? Niczego, to wystarcza. W tym jest wszystko. To czemu zwlekasz? Nie znosimy się. Ja ciebie i twej mowy, a ty mnie. A jednak nie ma większej chwały od tej, jaką przynosi pogrzebanie brata. Nie był twym bratem ten drugi, co zginął? Był takim samym, z tych samych rodziców. To czemu go znieważasz, czcząc tamtego? Zmarły by mi z niewagi nie zarzucił. Mimo żeś go zrównała z bezbożnikiem? Bezbożnik, nie bezbożnik, ale brat. Kto ponad miarę pragnie żyć lub marzy? Ojcze, idzie sam jeden, bez żadnej obstawy. Ma pochyloną głowę, chyba płacze. I któż to może być? Taki błagalnik. Twój pierworodny syn. Nasz brat Polinejk. Błagam cię, ojcze, w imieniu nas wszystkich, abyś powstrzymał gniew przeciwko mnie, gdy ruszam z pomstą na brata za krzywdę, jaką wyrządził mi, wygnawszy z kraju. Bo jeśli wierzyć wyroczniom, to one mówią wyraźnie, że zwycięży ten, przy którym ty stać będziesz. Bezczelny obłudniku, jak ci nie wstyd, gdy ruszysz z tym wojskiem na Teby. Bóg cię nie tylko nie wesprze, lecz zgromi. Nie weźmiesz tego miasta. Wcześniej padniesz. Obaj zginiecie w bratobójczej walce, splamieni obopólnie bratnią krwią. Tyż, Mio, któraś mi wpełzła do domu i pijąc moją krew, truła zarazem. Bym się nie spostrzegł, że hoduję sobie zdradziecką parkę rządną mego tronu. Gadaj, maczałaś palce w tym pogrzebie? Czy mi przysięgniesz, żeś nic nie wiedziała? Tak, pomagałam jej. Niech ci zaświadczy i biorę za to część winy na siebie. Nie masz do tego prawa, to nieprawda. Nie chciałaś pomóc mi i nie pomogłaś. Teraz cię jednak nie opuszczę w biedzie i pójdę z tobą tą drogą cierpienia. Nie możesz ginąć za nie swoje czyny, to jest bez sensu. Moja śmierć wystarczy. Cóż mi po życiu, gdy zostanę sama? Spytaj Kreona, to twój prawodawca. Czemu mnie dręczysz, pomaga ci to? Wybrałaś życie, ja wybrałam śmierć. A jednak winę ponosimy wspólnie. Bywaj! Ty żyjesz, a ja już od dawna czuję się martwa, więc służę umarłym. One szalone są, mają źle w głowie. Jedna od dzisiaj, a druga od zawsze. Cóż w tym dziwnego? Pod wpływem nieszczęścia nawet najtęższe głowy tracą rozum. Ty go straciłaś pod wpływem złej mocy. Co pocznę sama na świecie bez siostry? Przestaniesz o niej gadać? Już jej nie ma. Chcesz zabić narzeczoną swego syna? Są lepsze niwy dla jego nasienia. Bardziej dobranej pary nie widziałam. Mój syn nie będzie mężem przestępczyni. Biedny Hajmonie, jak ojciec cię krzywdzi. Hades przekreśla plan tego małżeństwa. Tak właśnie rzecz się ma z labdakidami. Naród ten już od dawna, od pokoleń spadają klęski wszelkiego rodzaju. I nie ma końca tej lawinie nieszczęść. Oto Hajmon, najmłodszy twój syn. Pewnie przychodzi tutaj przerażony losem swej narzeczonej. Synu, mam nadzieję, że chociaż wiesz już, jaki zapadł wyrok na twą wybrankę. Nie masz do mnie żalu. Jestem ci, ojcze, bez reszty oddany i zawsze słucham twoich dobrych rad. Tak więc z pewnością nie zawrę małżeństwa, które by było nie po twojej myśli. Słusznie. I zawsze hołduj tej zasadzie, by wolę ojca przedkładać nad wszystko. Bo czyż nie o to modlimy się co dzień, aby potomstwo nasze było karne, gotowe zawsze pomścić nas na wrogu, a sprzymierzeńców naszych czcić i wspierać. Tak więc pamiętaj o tym zawsze, synu, aby nie tracić głowy dla kobiety, a już na pewno dla kobiety złej, bo taka tylko zatruje ci życie. Któż rani bardziej niż zdradziecki bliski? Ojcze, nieposłuszeństwo jest rzeczą najgorszą. Rozkłada miasta, rujnuje rodziny, a podczas wojny prowadzi do klęski. Natomiast karność, przeciwnie, hartuje, daje przewagę i w końcu ocala. Dlatego właśnie trzeba dbać o posłuch i nie ulegać samowoli niewiast. Już lepiej zginąć w twardej męskiej walce, niż zyskać miano pachołka kobiety. Jeśli na starość nie zwodzi nas umysł, mówisz sensownie i przekonująco. Lecz słuszność może mieć również ktoś inny. Jest naturalne, że nie wiesz wszystkiego, co ludzie mówią i na co sarkają, bo ukrywają to skrzętnie przed tobą, aby się nie narazić na twój gniew. A ja już nieraz słyszałem, jak w mieście płaczą nad tą dziewczyną i się burzą, że jest niewinna i że to haniebne, by za tak chlubny czyn poniosła śmierć. Takie to głosy słychać dookoła. A mnie na niczym bardziej nie zależy, jak na twym szczęściu i dobrym imieniu. Dlatego proszę, porzuć przekonanie, że tylko ty masz rację i nikt więcej. Mądremu wcale nie przynosi wstydu, że się wciąż uczy, a nie trwa w uporze. Mądrze powiedział, więc warto go słuchać. Lecz racja leży i po stronie ojca. Ja w moim wieku mam uczyć się czegoś od ciebie, któryś ledwo wydorośliał. Nie ma znaczenia wiek, lecz to, co mówię. Liczą się argumenty, liczą racje. Chcę cię uchronić przed fałszywym krokiem. Cóż to za krok? Że dbam o praworządność? Że w zaślepieniu depczesz prawa bogów. Ty podły zdrajco, sługusie kobiety! Nie, służę tobie i sobie i bogom! Nigdy jej żywej nie poślubisz. Nigdy! Jeżeli zginie, pociągnie za sobą kogoś innego. Jeszcze śmiesz mi grozić? Masz za pogróżkę przestrogę przed błędem. Będziesz żałował tych pouczeń. Głupcze! Gdyby nie to, że jesteś moim ojcem, nazwałbym cię tak samo. Dosyć, powiadam! Na Olimp przysięgam. Słono zapłacisz mi za te szyderstwa. Dawać ją tutaj, niech zginie od razu. Występna suka. Tak, na jego oczach. O nie, nie zginie przy mnie, nie licz na to. Nie ujrzę tego, tak jak ty już nigdy mnie nie zobaczysz. Gadaj sobie do tych, którzy to znoszą i ci potakują. Niech idzie sobie na złamanie karku. Od zguby jednak ich nie uratuje. Jak to? Więc obie zamierzasz uśmiercić? Nie. Drugiej nie, masz rację. Jest niewinna. A pierwsza? Jak ma umrzeć? Co rozkażesz? Niech ją zabiorą na skalne pustkowie i tam zostawią na dnie jakiejś groty. Jadła dostanie tyle, ile trzeba, by nie dotknęła nas klątwa i plaga. Yeah. miasto rodzinne. Wy, co tu żyjecie, spójrzcie, jak ruszam w swą ostatnią drogę i patrzę w słońce ostatni raz w życiu. Nie doczekawszy się pieśni weselnych, nie poślubiona nikomu, odchodzę, aby w Hadesie u wód Acherontu jego poślubić, poślubić na zawsze. A jednak schodzisz z tego świata w chwale, godna szacunku i najwyższej czci, niepokonana ani przez chorobę, ani morderczy miecz, lecz z własnej woli. Któż ze śmiertelnych prócz ciebie się zdobył zejść do Hadesu za życia w młodości? Śmieją się ze mnie. Czemu ze mnie szydzisz? Ja jeszcze żyję, jeszcze nie umarłam. Małżeństwo rodziców, mojego ojca z jego własną matką i mojej matki z jego własnym synem. To właśnie z nich zrodzona teraz ginę. Jak oni nieszczęśliwa, niezamężna. Przeklęty ślub mojego brata, przez który zginął, teraz i mnie gubi. Spełni się, czego pragnie Bóg. To tylko kwestia czasu. Co teraz robić? Moje przekleństwo przemoże twe trony. Weź je na drogę. Niech ci towarzyszy i nie pozwoli odzyskać ojczyzny ani powrócić na niziny Argos, lecz sprawi, abyś zginął z ręki brata i sam go zabił. Odtąd nie masz ojca. Przeklinam cię i wzywam mrok Tartaru, ojczystą ciemność, by cię pochłonęła. Co teraz robić? Muszę zacisnąć zęby i bez słowa ruszyć naprzeciw swemu przeznaczeniu. Ale was, siostry, któreście słyszały tę klątwę, którą mi rzucił, zaklinam, abyście w razie, gdyby się spełniła, nie odmówiły mi należnej czci i pochowały mnie, do Teb wróciwszy. Najlepiej nie urodzić się, a jeśli już się żyje, najszybciej jak się tylko da powrócić to przeczuwa. Ginę, odchodzę i nikt mnie nie żegna. Nikt mi nie śpiewa. Nikt po mnie nie płacze. Idę na zatracenie. W wieczny mrok. Nieszczęsna. Nieszczęśliwa. Grobie, mój nowy domu i łożnico. Podziemny schronie, zamknięty na wieki. Idę do ciebie w ślad za najbliższymi, jakże wieloma już gośćmi Hadesu. Najmłodsza z wszystkich, a najmniej szczęśliwa, bo mi nie dano nacieszyć się życiem. A jednak mimo wszystko idę ufnie, wierząc, że ojciec, matka i mój brat przyjmą mnie tam jak kogoś najdroższego, skoro ich wszystkich własnymi rękami obmyłam i ubrałam i uczciłam, lejąc ofiary na ich świeże groby. I widzisz, bracie, jak mi tu dziękują za to, że pogrzebałam cię jak trzeba? choć nie poznałam jeszcze w pełni życia. Nie wiem, co to małżeństwo, ani dzieci. Nawet przyjaciół nie mam, którzy w biedzie by mnie wspomogli. Odchodzę samotna. Ziemio tebańska, miasto moich ojców i wy, bogowie, od których pochodzę, już mnie prowadzą. To koniec. Żegnajcie. Ale już taka jest potęga losu, nic żadna siła przed nim nie uchroni. Ani majątek, ani broni twierdza, ani najodporniejszy czarny okręt. Cóż cię sprowadza, stary Teirzjaszu? Zrozumiesz, gdy wysłuchasz, co ci powiem, a co wynika z arkanów mej sztuki. Otóż, gdym usiadł ostatnio w tym miejscu, z którego zawsze nasłuchuję ptaków, doszły mnie naraz niezwykłe ich krzyki. Gniewne, złowieszcze, szalone i dzikie. Łopot ich skrzydeł wyraźnie wskazywał, że czubią się zaciekle, drąż po nami. Pełen złych przeczuć, chcąc zbadać ofiarę, skrzesiłem pod nią ogień na ołtarzu. Płomienie jednak nie strzeliły w górę. Tłuszcz ściekający z udźca gasił węgle. Żółć zaskwierczała i prysła w powietrze i wkrótce pozostały nagie kości. Cóż z takich znaków można wywnioskować? Niestety dzieje się tak z twojej winy, bo wszystkie nasze ołtarze i stocy skalane są szczątkami Polinejka przywleczonymi tam przez psy i ptaki. To właśnie przez to bogowie dziś nie chcą przyjmować naszych modłów ani ofiar, a krzyki ptaków opitych krwią ludzką nie pozwalają niczego wywróżyć. Rozważ to, synu. Błądzić to rzecz ludzka. I jeśli kto pomylił się, lecz pojął, że zrobił źle i gotów to naprawić, to jeszcze może zażegnać nieszczęście. Najgorzej jednak, jeśli trwa w uporze. Nie walcz ze zmarłym, nie znieważaj go. Cóż to za męstwo znęcać się nad trupem? Zdradziecki starcze i wy pozostali, co jak łucznicy w cel, godzicie we mnie. Widzę, że nie cofacie się i przed tym, aby wróżbiarstwa użyć jako broni. Mnie nie złamiecie. Nie dam go pogrzebać. Jakby to ścierwo porwały i nawet orły Zeusa, aby je rozwłóczyć przed jego tronem. Nie zlęknę się tego. Najbardziej z wszystkich zepsuci są władcy. Czy wiesz, co mówisz? Że przyganiasz władcy? Nie jesteś nim przypadkiem dzięki mnie? Możeś mądry, ale nieuczciwy. A więc dowiedz się, że nim słońce zdąży przetoczyć się po niebie i wstać znowu, okupisz te dwa trupy jeszcze jednym. Kogoś bliskiego ci, z twej własnej krwi, za to, że żywych posyłasz do grobu, strącając ich z powierzchni ziemi w dół, a zmarłych, należących do Hadesa, wzbraniasz pogrzebać, bezczeszcząc ich ciała. Panie, ogłosił straszliwe proroctwo, a trzeba rzec, że odkąd moje włosy stały się siwe, nie było wypadku, by nie sprawdziło się, co przepowiadał. Tak, wiem. I też zburzyło mi to spokój. Ciężko ustąpić, lecz jeśli się oprę, może to ściągnąć na mnie katastrofę. Idź i uwolnij dziewczynę z tej groty, a tego, co tam leży, każ pochować. Więc jednak skłaniasz mnie, abym ustąpił? Bierzcie topory i pośpieszcie za mną tam, gdzie ten trup wciąż leży na widoku. po czym do groty. Skoro siedzi w niej z mego rozkazu, sam ją oswobodzę. Mieszkańcy Teb! Tak los odwraca się. Biedaków dźwiga, a możnych i szczęśliwców strąca w przepaść. Tych zwrotów nie przewidzi nawet wieszcz. I cóż to jest za wieść, z którą przychodzisz? Nie żyją. Z winy żywych. Ci są winni. Kajmon zabity przez swą własną krew. To znaczy z ręki ojca, czy też własnej? Własnej. Tak w gniewie pomścił jego zbrodnię. Wszystko jak w przepowiedni tej Ryzjasza. Spójrzcie, widzicie tam żonę Kreona, nieszczęsną Eurydykę? Idzie tutaj. Pewnie już coś słyszała o swym synu. Właśnie się wybierałam do świątyni, by zanieść modły do Pallas Ateny, gdy nagle usłyszałam wasze głosy. A kiedy tylko uchyliłam drzwi, doszły mnie jakieś złowieszcze wyrazy, na których dźwięk zrobiło mi się słabo. Wciąż mam nadzieję, że się przesłyszałam. Lecz jeśli nie, powiedzcie, że to prawda. Nie pierwszy raz wysłucham złej nowiny. Czcigodna pani, z twym mężem poszliśmy w to miejsce, gdzie wciąż leżały zwłoki Polinejka, niemiłosiernie szarpane przez psy. I tam wznieśliśmy modły do Hekate i do Plutona, aby ich przebłagać. Potem, obmywszy ciało świętą wodą, spaliliśmy je na całopalnym stosie i pochowaliśmy w rodzinnej ziemi. Po czym ruszyliśmy zaraz do groty, w której dziewczynę poślubiono śmierci. Czyżby prorok miał jednak rację? Czyżby rzeczywiście spadało na mnie najgorsze nieszczęście? Szybko! Biegnijcie tam, odwalcie głaz i mówcie. Kajmon to jest, czy zwodzą mnie bogowie? Robimy jak przykazał. Wstępujemy. I cóż widzimy w głębi tego grobu? Ciało wiszące na pętli uwitej z płóciennej chusty. Wisiała już martwa, a Kajmon czule w pół ją obejmując szlochał i jęczał i przeklinał ojca, że mu zrujnował małżeństwo i szczęście. Nędzniku, coś ty zrobił? Oszalałeś? I co tam jeszcze roi ci się w głowie? Wyjdź stąd, natychmiast! Słyszysz, co ci mówię? No wychodź, ruszaj! Zaklinam cię, synu! Syn jednak rzucił mu dzikie spojrzenie i plunął w twarz, a potem dobył miecza i chciał go przebić. Lecz ojciec uskoczył i tak uniknął śmiertelnego ciosu. Lecz wtedy ów nieszczęśnik w gniewnym szale zadał go sobie, nadział się na miecz. Lecz oto i sam król zbliża się tutaj, niosąc na rękach zwłoki swego syna. Ofiarę, trzeba to jasno powiedzieć, nie czyjejś zbrodni, ale własnej złości. Przeklęty obłęd ambicji i pychy. Przeklęty upór wiodący do śmierci. Oto widzicie skutki zaślepienia. Zabójcę i ofiarę jednej krwi. Biada decyzjom ściągającym klęskę. Nieszczęsny synu, zbyt młodo odchodzisz. I to przeze mnie, przez moje szaleństwo. Niestety, zrozumiałeś to zbyt późno. Ale dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Bóg jakiś zaćmił mi rozum i zmylił. Opętał mnie, umamił, zauroczył i pchnął na drogę prowadzącą w przepaść, tak bym w nią wpadł i stracił co najdroższe. Jakże daremne są ludzkie starania. Pani nie żyje. Z rozpaczy po synu zadała sobie śmierć. Nie masz już żony. Co powiedziałeś, posłańcze złych wieści? Możesz powtórzyć? Czemu mnie dobijasz? Że żona, co? Zadała sobie śmierć? Tak. Zamknęła oczy, przebiwszy się mieczem. U stóp ołtarza, gdzie wcześniej płakała nad smutnym losem obydwu swych synów. Megareusa, który zginął wcześniej, i tego, który odszedł dziś, Hajmona. W końcu rzuciła przekleństwo na ciebie, nazwawszy cię wyrodnym dzieciobójcą. Nienasycona otchłanie Hadesu, czemu odbierasz mi wszystko i gubisz? Nikt się nade mną nie zlituje i w ślad za nimi nie przebije mieczem? Niestety obwiniła cię za śmierć zarówno synów, jak i swoją własną. Bierzcie mnie stąd, nędznika, który zabił syna i żonę. Chociaż tylko nie chciał. Na co mam teraz patrzeć? Dokąd iść? Wszystko, co miałem, straciłem na zawsze. Los mi poraził głowę i zrujnował. Wyrodny dzieciobójca. I być, i nie być, ani na świecie, ani poza światem. Podstawą szczęścia jest zawsze rozwaga i nie należy wadzić się z bogami. Bluźniercy i zuchwalcy są karani i to okrutnie, by się nauczyli rozumu i umiaru choć na starość. Bluźniercy i zuchwalcy są karani i to okrutnie, by się nauczyli rozumu i umiaru choć na starość. W słuchowisku Antygona Sofoklesa wykorzystano fragmenty dwóch innych dramatów tego autora: Król Edyp oraz Edyp w Kolonos. Przekład Antoniego Libery. Wystąpili Antygona Marta Kurzak, Ismena Lidia Sadowa, Eurydyka Magdalena Różdżka, Kreon Marek Kalita, Koryfeusz chóru Arkadiusz Bazak, Tejrezjasz Stanisław Brejdygant, Strażnik i posłaniec Wojciech Wysocki, Hajmon Paweł Paprocki oraz chór obywatelek i obywateli tebańskich: Ada Maria Dec, Jagoda Jasnowska, Olga Lisiecka, Karolina Piwosz, Sandra Rusin, Wojciech Melcer, Tomasz Osica. Ze specjalnym udziałem w retrospekcjach Jerzego Treli jako Edypa w Kolonos oraz Marcina Hycnara w rolach Edypa w Tebach i Polinejkesa. Koncepcja chóru i przygotowanie Olga Lisiecka. Muzyka Mikołaj Trzaska. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Dziękujemy i do listopada. Do usłyszenia więc. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Jury 14. konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.